Przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się środa, trzeci dzień lipca, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Najważniejsze stanowiska w Unii po niedawnych wyborach, obsadzone politycy po długich negocjacjach podjęli decyzję. W ciągu doby ponad milion wniosków o pieniądze z 500+ i dobry start. Austria jako pierwsza w Unii chce wprowadzić zakaz stosowania glifosatu, środka do oprysków upraw, który może być rakotwórczy. Parlament Europejski rano ma wybrać przewodniczącego Izby. O stanowisko powalczy czterech kandydatów z frakcji socjalistów, lewicy, zielonych i konserwatystów. Tymczasem w Brukseli po żmudnych negocjacjach politycy krajów wspólnoty zdecydowali już o obsadzie m.in. stanowiska szefowej unijnego rządu i szefa unijnej dyplomacji. Beata Płomacka. Unijni przywódcy ustalili, że przewodniczącą Komisji Europejskiej będzie obecna minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen. To na razie ustalenia liderów, teraz musi ją jeszcze zaakceptować Parlament Europejski. Jest ona uważana za bliską sojuszniczkę kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Polscy dyplomaci wskazują, że niektóre wypowiedzi Ursuli von der Leyen pokazują jastrzębie podejście do Rosji. Ma więc bliskie do Polski spojrzenie. Kładzie też nacisk na kwestie bezpieczeństwa i obrony i pozytywnie wypowiadała się na temat wzmocnienia wschodniej flanki NATO. A jeśli chodzi o pozostałe stanowiska, to nieoficjalnie wiadomo, że Niemcy porozumiały się już wcześniej z Francją, a zatem Niemka będzie szefową Komisji Europejskiej, a francuska Christine Lagarde prezesem Europejskiego Banku Centralnego. Nowym przewodniczącym Rady Europejskiej, następcą Donalda Tuska będzie Belg Charles Michel, natomiast szefem unijnej dyplomacji Hiszpan Josep Borrell. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad milion wniosków o przyznanie pieniędzy z programu Rodzina 500+ i Dobry Start wpłynęło do wczorajszego wczesnego popołudnia. Od 1 lipca 500 zł miesięcznie przysługuje już na pierwsze dziecko, nie bierze się pod uwagę dochodu rodziny. Podobnie jak przy wypłacanym raz w roku wsparciu na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na dziecko. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa potwierdza, że w niektórych momentach wpływa jednocześnie tak dużo wniosków, że serwery nie nadążają z ich przyjmowaniem. Mamy sygnały o tym, że gdzieś tam czasowo tych wniosków jest tak dużo, że nie nadążają serwery, ale mamy również zwrotne informacje, że cierpliwość popłaca i zachęcamy do tej cierpliwości. Z szacunków ministerstwa wynika, że pieniądze dostanie prawie 7 milionów dzieci. Na Jasnej Górze rozpoczął się sezon pielgrzymkowy i są także pielgrzymki mniej tradycyjne, jak ta na rolkach. 78 osób pokonało w ten sposób trasę z Wrocławia, czyli 221 km. Zajęło im to 4 dni. Trzeba przede wszystkim złapać balans na rolkach, trzeba umieć hamować na rolkach. Bardzo dużo daje taki przejazd, bo to jest dużo kilometrów, dużo praktyki, jakby nie było. Jest to naprawdę fajne przeżycie, dużo ludzi fajnych poznaje. Pielgrzymowanie to przede wszystkim podjęcie trudu, często pokutnego, bo jest dużo ciężkich momentów na trasie, w których no, czasami trzeba się wykazać pokorą przede wszystkim. Tutaj nie jest się samowystarczalnym, często trzeba kogoś poprosić o pomoc. No i to też jest ważne, że można odnaleźć po prostu człowieka w drugim człowieku na takiej. A przy okazji tej pielgrzymki pomagano potrzebującym, tym razem dzieciom z Sudanu Południowego. Zakaz stosowania glifosatu, substancji, którą opryskiwane są uprawy, a która może mieć działanie rakotwórcze, chce wprowadzić jako pierwsze państwo w Unii Austria. Decyzję podjęła już niższa izba parlamentu. Niektóre kraje wprowadziły ograniczenia w stosowaniu glifosatu wchodzącego w skład środka chwastobójczego Roundupu, opracowanego przez amerykańską firmę Monsanto, należącą obecnie do koncernu Bayer. 4 lata temu Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, wchodząca w skład Światowej Organizacji Zdrowia, ogłosiła, że glifosat jest prawdopodobnie rakotwórczy u ludzi. Państwa Unii po wielu miesiącach impasu opowiedziały się pod koniec listopada 2017 roku za odnowieniem licencji na stosowanie glifosatu na 5 lat. Londyn wspiera media na Ukrainie. Zjednoczone Królestwo ogłosiło właśnie, że na ich rozwój przeznaczy 9 milionów funtów. Więcej na ten temat w relacji Adama Dąbrowskiego. To poprawi odporność społeczeństwa na dezinformację i sprawi, że działania rządu łatwiej będzie kontrolować, zapewnia Lord Tariq Ahmad z brytyjskiego MSZ. 9 milionów funtów ma, tu cytat, wesprzeć rozwój niezależnych źródeł informacji na Ukrainie, ale też państw Partnerstwa Wschodniego. Zjednoczone Królestwo mówi jasno, dynamiczne środowisko niezależnych mediów, w tym mediów publicznych, to podstawa stabilnej, efektywnej demokracji, czytamy w komunikacie MSZ. Londyn uważa, że w ostatnich latach Kijów poczynił duże postępy, choćby jeżeli chodzi o przejrzystość jakość życia publicznego i reformy administracji państwowej. A Lord Ahmad dodaje, że to imponujące dokonania w kontekście, tu cytat, nieustannej rosyjskiej agresji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Manchester. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północy Polski, a także na Podhalu sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu od 10 do 14 stopni. W dzień przelotnie popada w regionach północnych, temperatury przyjemne, przeważnie od 18 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Wszystkich miast. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest Apteka Nocna. Pani Halina Leszczyńska, pan Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Naszym gościem dzisiaj jest znany, bardzo ceniony, powszechnie też i już naśladowany animator sceny trójmiejskiej, pan Maciej Łyszkiewicz. Cześć Maćku, to znaczy znamy się w ogóle na tym, może troszeczkę pompatycznie to zabrzmiało, ale taka jest, proszę państwa, prawda, nie ukrywając, trzeba tutaj też powiedzieć o paru faktach, które miały miejsce. Z Maćkiem razem znamy się tak wiele lat, że mówimy sobie na te, tak w ogóle taka atmosfera z mówieniem na pan tutaj byłaby dosyć sztuczna i może by nawet wprowadziła nas w małe zakłopotanie. Jak Macieju patrzysz z perspektywy tych wielu lat, no bo w gruncie rzeczy znamy się prawie trzy deszki, nie? No tak, tak, tak. No jakoś tak czas, wiesz, płynie, że dopiero jak patrzę w kalendarz albo się tak głębiej nad tym zastanawiam, to wtedy sobie uświadamiam, że to już jest kawał czasu. Natomiast, wiesz, no działo się bardzo wiele i wówczas w tych czasach, kiedy razem mieliśmy okazję pracować, miałem przyjemność nagrywać też na twoich płytach, na płytach Apteki, jak i... No właśnie, do tego chciałem już przejść w następnym pytaniu, ale już uprzedziłeś, to ty nie, powiedz to, bo to jest akurat coś takiego bardzo sympatycznego dla mnie. To jest w ogóle, wiesz, zawsze wielkie przeżycie, bo prawda jest taka, że ja byłem jak gdyby zaczynającym granie muzykiem, jak z zespoły, między innymi twój, już no graliście, tak, byliście uznaną marką, więc zawsze jest to takie przeżycie dla młodego chłopaka, kiedy dostaje, że tak powiem, propozycję nie do odrzucenia po prostu nagrywania na płycie twojej, więc była to dla mnie i fajna przygoda, i nobilitacja. Poza tym też duża lekcja, tak? Nauka, nagrywanie w studiu. Można uczyć się, nie wiem, w szkołach muzycznych czy jakieś tam historii związane z klasyką, natomiast praca studyjna ma zupełnie inny wymiar i potrzeba dużo czasu na to, żeby nauczyć się pewnych rzeczy, żeby dobrze się czuć i żeby te efekty tej pracy były pozytywne. I pamiętam do dzisiaj tak naprawdę te sesje nagraniowe, Maćku, z wami. Przywiozłeś tutaj nową płytę. Nawet miałem zamiar otworzyć ją tutaj już bezpośrednio przy mikrofonie, tak żeby nasi radiosłuchacze i radiosłuchacze usłyszeli szelest otwieranej folii zdejmowanej z płyty, ale akurat przez to, że płytę wkładamy w studio za szybą, więc tego szelestu nie będzie, tym bardziej, że byłoby to nieprofesjonalne zachowanie z naszej strony. Może coś powiesz o tej płycie, bo to nagrałeś z koleżanką, która tutaj udzieliła głosu. Gdynianką. Tak? Gdynianką, no tak, no to jednak dalej jest niewiasta, prawda? Tak, tak, tak. No, niezależnie od tego, gdzie się urodzi. No, tak, tak. Wiesz, no po w ogóle myślę, jeżeli chodzi o to otwieranie płyt, to faktycznie ten szelest też jest taki zawsze ryzykowny, bo nigdy nie wiadomo do końca, co otwiera się, czy to jest płyta, czy koperta, wiesz, tak, to zawsze tak. Lepiej unikać takich sytuacji na antenie. Natomiast Isa and Latynoscy Brothers to jest projekt, który niedawno pojawiła się płyta na polskim rynku i w zespole tym, oprócz mojej skromnej osoby, gra kilku świetnych muzyków, a przede wszystkim śpiewa bardzo fajna wokalistka pochodząca z Gdyni, mieszkająca w Warszawie, Iza Kowalewska, która... Pozdrawiamy cię, Iza, pozdrawiamy też pana Janusza Mycia, który nas prawdopodobnie słucha, bo tak się nastawiał na tą audycję. A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest Maciej Łyszkiewicz, jeden z liderów i założycieli takich formacji jak No Limits. Co jeszcze, Maćku, byś... Legendarny zespół Leszcze, wiesz, dancingowy. No, legendarny zespół Leszcze, właśnie tutaj zawsze taka ta nazwa kontrowersyjnością swoją pobudza ludzi do myślenia właśnie, dlaczego nad morzem powstał zespół, który się nazywa Leszcze. Dokładnie. Leszcze to jednak jest ryba słodkowodna. Tak, no ale wiesz, niedaleko jest Kaszuby, jeździmy często nad jeziora, więc tam właśnie Leszcze występują. Najbardziej, jeżeli ktoś wędkuje i ma to w swoim hobby, wyciąganie ryb na haczyku, to jeżeli udało mu się złowić Leszcza, to z reguły wie, że jest to bardzo zatasiemcowana ryba. No nie miałem akurat przyjemności się stasiemcować, natomiast... No, natomiast Natomiast prawda jest taka, że wiesz, no, łowienie ryb to jest jak gdyby taka czynność w miarę bezpieczna. Tak. W tych czasach. Dobrze, więc w takim razie przejdźmy do pierwszej piosenki, która jest z tej płyty, na której śpiewa Iza. Dlaczego akurat ta piosenka? Chyba dlatego, że dziewczyna, tak? Dziewczyna, no wiadomo, wiesz, jest taka pora, że tak powiem, adekwatna do tej piosenki. Zresztą Iza ma fajne opowieści, łatwość pisania tekstów. Aha, no to w takim razie posłuchamy, pozdrawiamy Izę. Bardzo chętnie tutaj zaproponuję Państwu właśnie wysłuchanie tego piosenku. Iza i Latynoscy Brothers. Pierwszy numer pod tytułem Dziewczyna. Złodziej nic nie skradł mimo próśb. Lała się z wódką miłość, nie trwonił kropli nikt i tylko ja mną się nie napił nikt. Gdy noc się kładła pijana na drugi bok, urwał się film z gospody, złodziej znikł. Wzięłam go sobie na drogę, wiozę na świata kres. Będę go kradła cierpliwie dzień za dniem. Dziś pijmy za obce kobiety, by miały na życie apetyt, by skraść się nie bały i zgrzeszyć, by piły swe szczęście do dna. Nim w knajpie cię los rąd zagoni, niech spadnie cygaro z twej dłoni. Niech spłonie gospoda, co ręki nie poda, gdy puste masz szkło. Dziś pijmy za obce kobiety, by miały na życie apetyt, by skraść się nie bały i zgrzeszyć, by piły swe szczęście do dna. Jedzony z dnia na dzień, więc wysadziłam w polu i wejdę jeszcze dziś, inna gospoda otworzy swe drzwi. Dziś pijmy za obce kobiety, by miały na życie apetyt, by skraść się nie bały i zgrzeszyć, by piły swe szczęście do dna. Gdy w knajpie cię los skąd zagoni, spadnie cygaro z twej dłoni. Niech spłonie gospoda, co ręki nie poda, gdy puste masz szkło. Dziś pijmy za obce kobiety, by miały na życie apetyt, by skraść się nie bały i zgrzeszyć, by piły swe szczęście do dna. Gdy w knajpie cię los rąd zagoni, niech spadnie cygaro z twej dłoni. Niech spłonie gospoda, co szkło. No to idąc za ciosem z tego, co mógłbyś jeszcze powiedzieć o Izie, to kiedy żeście się poznali? Ha, no mówię, tak rozmawialiśmy poza anteną, ale z Izą spotkaliśmy się... No w ogóle jest taki zwyczaj, żeby wiesz, nie mówić tego, że się rozmawiało poza anteną, ale to już tak... Ale to już to jest wiesz tak co, powiem szczerze, że ja nie będę tak kultywował pewnych zwyczaj, natomiast... Prawda jest taka, że spotkaliśmy się wiele lat temu z Izą w jednej z gdyńskich kafejek i tak jak gdyby był bardzo fajna rozmowa, taka dosyć kreatywna i umówiliśmy się wówczas, że kiedyś zrobimy razem płytę. No i tak się stało, że po wielu latach spotkaliśmy się gdzieś tam przy okazji jakiejś imprezy, no i stwierdziliśmy, że to jest ten moment, ten czas. No proszę bardzo. A w takim razie, żebyśmy nie lecieli ciurkiem tych piosenek z tej płyty Iza and Latynowscy Brothers. A podoba mi się w ogóle nazwa. Bo miał być, wiesz, w ogóle w pierwowzorze to było tak, że miało być skład zespołu Maciej Latynowski, Jacek Latynowski. Miała to być historia o rodzinie kubańskiej, która przyjeżdża do Polski, ponieważ mają korzenie polskie. I grają od 40 lat w Hawanie, grają piosenki z polskich filmów, Cztery Pancerni i tak dalej, w wersjach latin. O, no proszę, to powiem ci rzeczywiście dosyć odważny ruch by został wykonany. Ryszard Latynowski. Tak, wiesz. I co tutaj zaproponowałeś pomiędzy właśnie tymi numerami niejakiego Mario? Mario Biondi, to będzie taka podróż na Półwysep Apeniński do gorących Włoch, chociaż akurat w coś a la Drupi i tak dalej, tak? Tak. Drupi nikt tego nie kupi, natomiast Mario Biondi obdarzony niskim wzrostem. Niskim głosem i wzrostem, być może, nie wiem jak zarostem, natomiast śpiewa bardzo fajnie taki włoski Barry White. W takim razie bardzo proszę, Mario Biondi i This Is What You Are. My ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, said you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on, this is what you are. Shine a light, a light, a light. Shine a light, a light. Pick me up and love me down. Hold me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forget the tears I've cried. This is what you are. Say, oh, I am. This is what you are. Oh, I am. This is what you are. Oh. Powiedz mi, Macieju, a gdzie płyta Iza i Latynoscy Brothers była nagrywana? Nagrywaliśmy płytę w zeszłym roku, czyli w 2018, w Quality Studio w Warszawie pod czujnym uchem Jeremiasza. Jeremiasz Hendzel realizował nagrania. Natomiast... Jakbyś jeszcze tutaj, wiesz, rąbka tajemnicy uchylił, kto współuczestniczył. Myślałem, w nagraniu. Nie, kto finansował, nie, to dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. W składzie Iza and Latynoscy Brothers są bardzo, bardzo fajni muzycy. Na kontrabasie gra Jacek Mazurkiewicz, na perkusji Adam Golicki, na instrumentach perkusyjnych Rysiek Bazarnik, na gitarze Nelson Latif, brazylijski znakomity muzyk, i na saksofonie Luis Nubiola, którego barwę saksofonu, jego dźwięki można usłyszeć w ścieżce dźwiękowej do filmu Zimna Wojna. My nagrywaliśmy tutaj w warszawskim Studio Quality, natomiast później miksowane to było przez bardzo dobrego producenta i muzyka Envy'ego, czyli Maćka Golińskiego. A Envy, no to tak. Pozdrawiamy Envy'ego tutaj, wiesz, tak, bardzo tak, dobry tak. Nasz znajomy. No. Także wszystko zostało w rodzinie, jak powinno. I cóż, no nagrywaliśmy akustycznie, tak? Czyli to jest 100% żywych instrumentów, nie ma żadnej syntetycznych sytuacji, żadnego przerabiania dźwięków, barw i tak dalej. No właśnie chciałem to powiedzieć, że jak się tego słucha, to przynajmniej ja, moim skromnym zdaniem, odnosi się wrażenie, że wylądowało się gdzieś w Buenos Aires. No to taki band, taki po prostu grający gdzieś tam w jakiejś knajpce czy na ulicy, takie było jak gdyby nasze zamierzenie. To już nie ma znaczenia, może lepiej chyba, czy w knajpce, czy na ulicy. Może... Dlaczego? Bo jest ciepło. Zależy od pogody, no tak, akurat ja tak patrzę przez pryzmat Polski, wiesz, że jest jednak w zimie na ogół bezpieczniej. Śnieg, no, ja bezpieczniej, wiem, tak. Bo jednak trzeba się przebrać w strój Mikołaja, wiesz, brody czasami przeszkadzają w śpiewaniu. No, a teraz akurat brody są na czasie, bardzo dużo wykonawców właśnie ma długie brody. Nie wiem, kiedy będą białe brody, bo to no. Może w grudniu. Może. Tutaj, wiesz, nie przyczepiajmy się w ogóle takie określanie, wiesz, że biała broda czy jakaś może być odebrane jako ostracyzm, tak z tym się tego się wystrzegajmy. Nie, mi chodziło bardziej o nawiązanie do tradycji świętego Mikołaja, Laponia. Mm-hmm. No, to jest bardziej święty Mikołaj też może być, wiesz, odbierany dwuznacznie. Nie posługujmy się takimi zwrotami, które mogą niektórych ludzi denerwować, ponieważ no przepraszam, ja nie miałem takiego zamiaru. Ja wiem, to tylko takie głupie żarty z mojej strony. W żadnym stopniu. Natomiast Laponia, no myślę, że jest bezpiecznym dosyć takim jak rejonem. Najbardziej. Ja powiem ci też właśnie, się zastanawiałem, czy nie pojechać do Japonii. A drugi numer z płyty Iza and Latynoscy Brothers to będzie... To jest miłość, która nie ma szans. To jest historia o tym, jak to w wakacyjny czas spotyka się on i ona. No i niestety mimo wielkich chęci niespecjalnie to wszystko wychodzi i myślę, że później z radością wracają do tak zwanej codziennej szarówy i do codziennej pracy. Nie chcą wracać wspomnieniami do tego, co się wydarzyło w wakacje. W takim razie, jeżeli tak optymistycznie to się wszystko kończy, to poprosimy i posłuchajmy. Suszą się wśród piasku byle gdzie, na plaży leżą zakochani. To gołe oko wie, on kocha, ona też, to proste i skomplikowane. Poezję trudno dostrzec, no bo jak portowe huczy miasto zamiast fal. Nad Bałtykiem tyle lat, miłość, która nie ma szans, kradnie serca, potem zaś chowa głowę w piach. Tylko ją na tyle stać, żeby jeden sezon trwać, skleić serca pośród rytm, nie zostawiać blizn. Na piasku byle jak, bliscy tam, na plaży leżą zakochani. Choć kocha ona on, jej dom o kwadrans stąd, lecz on mieszka w Zakopanem. Logikę trudno dostrzec, no bo jak nad morzem miłość tak. Tyle lat, miłość, która nie ma szans, kradnie serca, potem zaś chowa głowę w piach. Tylko ją na tyle stać, żeby jeden sezon trwać, skleić serca pośród rytm, nie zostawiać blizn. Nad Bałtykiem tyle lat, miłość, która nie ma szans, kradnie serca, potem zaś pośród wy, nie zostawiać mi. A powiedz mi, Macieju, gdzie można nabyć płytę Iza i Latynoscy Brothers? No płyta miała tak, w takim zawieszeniu, pytanie. Właśnie tak się zastanawiałem, czy jeszcze będziesz dalej kontynuował na przykład jakieś podchwytliwe nie, pytanie bo już właśnie nie, tak sobie na przykład tytułów nie. Piosenek albo tego, czy wiesz. Cała formuła została wypowiedziana, teraz oczekujemy na odpowiedź. No więc odpowiedź jest taka, że płyta jest dostępna na stronach internetowych, można kupić ją, nie będę podawał nazw sklepów, tak, żeby to nie była jakaś kryptoreklama, natomiast generalnie płyta jest na rynku od kilku miesięcy, my dosyć intensywnie gramy koncerty. Gramy koncerty w tym pełnym składzie najczęściej. No może w takim razie zaproś na koncert, poda jakąś datę, bo... No najbliższy akurat koncert będziemy grali w Trójmieście, natomiast jeszcze nie mogę zdradzić miejsca, bo prowadzimy teraz rozmowy z dużym klubem. Nie no, gramy te koncerty, natomiast prawda jest taka, że przygotowujemy się we wrześniu na imprezy. Będziemy grali w Warszawie w Kalinowym Sercu i będziemy grali w Ostródzie 21 września. Teraz lipiec i sierpień praktycznie zabieramy się też za... W Ostródzie jest więzienie damskie. Czyżby tam? Nic nie wiem o Izie tutaj, o ich jakichś planach, jej planach. Natomiast przygotowujemy się też do nagrywania nowej płyty. Będziemy teraz lipiec, sierpień zbierali materiał i we wrześniu wchodzimy do tego samego studia i tam będziemy nagrywali. Też z Envy. Mam nadzieję, że także w tym samym składzie, że powtórzymy ten udany eksperyment. Szczególnie, że fajnie jest, jak ktoś na końcu przychodzi i spogląda tak trochę z boku. Tak, oczywiście. No, na szczęście do tego, żeśmy dorośli i faktycznie, że ta instytucja producenta ma się tak do tej nazwy, jak mieć się powinna. Powinna, tak, a nie tak, jest to nie, na ogół no, ktoś, kto najwięcej czasu spędza w studiu. No nie, no kiedyś producent to bardziej się kojarzył, wiesz, kiedyś to produkuje. No tak. Na przykład produkuje kasety, no czy... No też są tacy producenci, może kasety też wracają. Tak, ja wiem, no. Nawet kasetkę można mieć, że w kasetce zamiast, wiesz, w takim papierowym tym worku masz drugie śniadanie, to nosisz ją w kasetce. No możesz. Tak, żeby ci nikt nie ukradł. Możesz owijać w gazetkę, bo też różni bywa ze sprzedażą gazet. Na szyfr. Dobrze, proszę państwa. Podając PIN. W takim razie, ja tylko przypomnę, słuchacie państwo Apteki Nocnej. Naszym gościem jest Maciej Łyczkiewicz, który przyniósł nam świeżą płytę, którą wcześniej rozpakowywałem bez szeleszczenia. 22.50 tak, pod tytułem Iza and Latynoscy Brothers. Tytuł płyty? Jest to jedynka. Jest to jedynka. Postanowiliśmy być bardzo oryginalni. I czyli jak płyty... Led Zeppelin? No tak, prawdę mówiąc, może Led Zeppelin tak jak my też pewnie. Nie, sensie. Oni mieli One, wiesz. One. No, macie jedynkę. No, a my możemy mieć One po polsku jak One. I teraz, żeby nie jednym ciurkiem puszczać tę płytę, zaproponowałeś tutaj jako piątą piosenkę w naszej playliście dzisiejszego wieczora. Candace, tak. Springs. Talk to me. Tak, to wielka nadzieja amerykańskiej muzyki soulowej, która grała koncerty między innymi na Siesta Festival. Najważniejsze, że nadzieja się spełniła. Nadzieja się spełniła, bo bardzo lubię słuchać tej płyty. Myślę, że fajnie pasuje na wieczorową porę. W takim razie posłuchajmy. Trying to look to me, talk to me. Silence keeps on pushing us apart. I wanna know what you really see before it's too late and you're far away from me. Talk to me. I tutaj, Macieju, właściwie można by postawić kropkę nad tą literką i powiedzieć, że rzeczywiście to nagranie, znaczy, że cała płyta jest bardzo spójna. Takie jest moje odczucie. I pytanie jest takie, czy następny materiał, który będziecie nagrywali, jest w planach kontynuacją tego takiego drive'u, czy będziecie już poszukiwać, czy już jest znaleziony jakiś inna forma ekspresji? No i trwają dyskusje. Właśnie powiem ci, że to pytanie, które zadałeś, właściwie skierował do mnie też kontrabasista parę dni temu w rozmowie telefonicznej, gdzie mówi Maciej, no to jak robimy z tą płytą, czy ona będzie czymś zupełnie innym, czy będziemy dalej po prostu grali jak gdyby to samo. Prawdę mówiąc, postanowiliśmy, że po prostu spotkamy się, zrobimy sobie kilkudniowy taki obóz kondycyjny, gdzie będziemy po prostu ćwiczyli, grali i wówczas to się okaże. No dobrze, w takim razie... Trudno powiedzieć, wiesz, no bo to jest tak, że płyta nagrywamy we wrześniu, natomiast w przypadku muzyki te 2-3 miesiące to jest jeszcze dużo czasu, tak? To jeszcze jest ten czas, kiedy może się wiele wydarzyć, jeżeli chodzi o nasze jakieś pomysły, wiesz, ktoś może się uderzyć, nie wiem, głową uderzyć w kaloryfer, wstać i skomponować jakiś genialny utwór, tak, no. Różnie się dzieje. Natomiast prawda jest taka, że jest nas 6-7 osób w zespole i są to i Polacy, i Kubańczycy, i Brazylijczycy, głównie Polacy oczywiście, natomiast każdy ma jakiś tam swoją koncepcję, jest to zawsze zetknięcie się różnych osobowości i co z tego wyjdzie, to tak naprawdę okazuje się, przynajmniej z mojego doświadczenia, mimo wielkich planów wcześniej, dopiero w momencie, jak tak naprawdę ta płyta jest zmiksowana i wyprodukowana właśnie przez kogoś. Czyli generalnie można powiedzieć, że zespół jest wieloetniczny. Wielonarodowy. Tak, jest międzynarodowy. O. Jest zespołem międzynarodowym, chociaż Louis mieszka od lat w Polsce, także myślę, że przejął dużo naszych polskich cech i zwyczajów. Tak, i zwyczajów, i w zasadzie je na stacjach benzynowych Schabowego, więc... A nie, no, Schabowego to wszyscy jedzą, wiesz, to już tam nie ma dwóch zdań, nawet jeżeli ktoś przyjeżdża z wyżyny Tybet, czy po prostu, wiesz, z Nepalu, jest weganinem... Nie wiem, jak ze Świętym Mikołajem z Laponii. 100% to i tak je kotleta Schabowego, wiadomo. No Wigilię może sojowego, nie, Wigilię tak. Nie je. Tak, no to wtedy ten kotlet schabowy rybny. Jaki następny numer chciałbyś tutaj... Będziemy kontynuowali Iza and Latynoscy Brothers, piosenki. Ja tak pomyślałem sobie, że dzisiaj wieczorem zaprezentujemy trzy nasze utwory. Ten trzeci to jest tylko żart. Taki żart, tym fawart. Utwór dobry nawiązujący żart. do takich, powiedziałbym, klimatów francuskiego kina lat 60., 70., trochę może Claude Lelouch. Czyli lata bitników. No, tak. Jak najbardziej. Czerwone skarpetki i granatowy garniturek. Jeżeli oczywiście ktoś się lubi ubierać. I do tego sweterek przetykany złotą nitką. W takim razie poprosimy Iza and Latynoscy Brothers, tylko żart. Wróć na chwilę jeszcze. Ja nie lubię sama budzić się. Ani nam, ani my. Tylko żart, a nie łzy. Później raj, najpierw grzech. Jeden dzień. Tak, no muszę ci powiedzieć, rzeczywiście tutaj się ta atmosfera dosyć mocno ociepla. W zasadzie no, musiałbym powiedzieć, że też jeżeli mam mówić, ja będę mówił prawdę, no, możemy sobie tak, na to no, pozwolić. Płyta na pewno będzie dużym sukcesem. No oczywiście. No, tutaj właściwie już nie ma szansy nie zdobycia, wiesz, wszystkich laurów, które na nią czekają. Po wizycie w twojej audycji to jest w ogóle... Po wizycie w mojej audycji to jest skazanie na sukces w 100%. Także wszystkie drzwi są już otwarte na oścież. Ja chciałem tylko przypomnieć, że audycja nazywa się Apteka Nocna. Halina Leszczyńska, Piotr Kordaszewski, prowadzący Jędrzej Kodymowski. Naszym gościem był Maciej Łuszkiewicz, który przywiózł nam świeżutką płytkę Iza and Latynoscy Brothers. Ja chciałbym wszystkich serdecznie zachęcić do zaopatrywania się w tą płytę. Proszę Państwa, przy okazji przypomnę, że każda noc z wtorku na środę o godzinie 05 zapraszam do Apteki Nocnej. Ja się żegnam. Dziękuję, Maciu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. I w takim razie na sam koniec puścimy tutaj twój ulubiony numer George'a Bensona, Give Me The Night. Can throw out all Trójka. Program trzeci. GH+.